ومن احسن من الله صبغه ونحن نعاجز جديد بيان شر او تفسير هم شر حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام كم دعاگان گفتی وی هغه دعاگان د اسلامي طریقې وی او د امت مسلمات وجود دعای د الله نه غفته وا او دا دعای هم غفته وا چې الله نبی آخر الزمان هم دوی کی مبعوث کی چې هغه دوی ته د اسلامي طریقو تعلیمات ورکړي. تفصیل سره دا مسله بیان شو. یانو یو خبره کولا چې زمونږ دا نظریه حق ده، زمونږ دین صحیح دی. عیسایانو به هم داسې زبانی دعوه کولا، په هغې باندې الله تبارک وتعالی تنقید او رد کړو چې نه، په خپله زمانه کې یهودیت حق دین و، عیسائیت حق دین و، خو د اسلام د راتلو نه وروستو هغه دینونه منسوخ ګرځېدلي دي، هغه اوس قابل د عمل نه دي. په دې وخت کې د نجات لپاره که کوشش یو انسان کوي، هغه نظریات اسلامي ده کې اسلامي نظریه د جوړه کړه، حضور صلی الله علیه وسلم باندې صحیح ایمان راوړو، نو دا کسان به کامیاب وي. او که په دوی باندې ایمان نه دی راوړی، د یهودیت او عیسائیت په بنیاد باندې هغه کامیاب نه شي ګرځېدی. دا کفر او شرک دی، لکه پرون د دې تفصیل بیان شي. دا اوس چې کوم آیتونه وروسته شو، په دې کې حقیقت کې تسلی ورکوي الله تبارک وتعالی حضور صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام یعنی مسلمانانو ته. پدې کې تسلی ده دوی ته، او یو معیار الله تبارک وتعالی بیانې چې د حق معیار څه شی دی. یو سړی چې هغه ځان ته حق، هغه ځان ته دا وایي چې زه حق پرست یم، نو د حق پرستۍ لپاره معیار څه شی دی، دا هغه بیان الله تبارک وتعالی کوي. نن خو تاسو ته معلومه ده چې هر یو انسان دعوت دی کوي چې زه حق پرست یم، که یهودیان دي که عیسایان دي یا داسې نظریو والے دي چې هغوی د الله د وحدانیت نه انکار هم کوي، د ملائکو د وجود نه انکار کوي، د ملائکو وجود نه مني. اور بعضې پکې داسې هم شته چې هغوی د قیامت چې څومره احوال دي د هغې نه انکار کوي. مثلا بعض وایي چې قیامت خو شته، خو حشر جسمانی به نه کیږي، روحانی به کیږي. دا جسې به بیا د قبرونو نه هلته نه پورته کیږي او نه بزي، بلکه دوی با روحانی حشر کیگی دا روح برا جمشی، صبح یو خالاشی صبح بل خالاشی. اور بعضی کسان اگر انکار کئی دا وزن دا اعمال نا چی دا اعمال وزن نشتا، بعضی انکار کئی دا پولیس رات نا چی پولیس رات دا سی و طریقہ چی کم ادا دا نشتا، اور بعضی دا سنہ انکار کئی بعضی دا سنہ انکار کئی. خب یا ہم زان تا غی حق پرس ہوئی، تا اللہ تبارک و تعالی دلتا دا حق یو معیار بیانی چی سو پدے پیمانا بانی زان اتری دا سڑے حق پرس دے، اور قددین آخوا دے پاو نو دد دا زبانی دعوی باطل دا. اور آغا معیار اللہ بیانی چی گو رہے تاسو کدا سی ایمان روڑ لو لکا سنگ ایمان چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو سبان دیو، دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدانیت باندیو، کو وجود دا ملائکو باندیو، آسمانی کتابوں باندیو، سمرا احوال چی دا آخرت سر متعلق دی، حقی باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ کرام ایمان. نیکی ایمان دا صحابہ و دا پیغمبر علیہ السلام دا یو کسوٹا ہے اگر زیدلا کسوٹ پدی معیار باندی پورے وی نو دا سڑے حق پرستے، او کسوٹ پدی معیار باندی پورے نی نو بیا نغزان تا کا حق پرست ہوئی، نو دا با اسے زبانی جمع خرچ وی اور دا سڑے با نا پوئے. خب اس خبر اخلاص شو دا صحابہ کرام ایمان اللہ تبارک و تعالی معیار حق اگر زو چی سوگ دا سی ایمان نوڑی لکا سنگ ایمان چی دا صحابہ کرامو ورطا سمیں صحابہ کرام دا اللہ دا وحدانیت قائل، دا اللہ ذات اور صفات غیمنل، دارنگی دا وجود دا ملائکو قائل. نکم سڑے چاہا دا وجود دا ملائکو نمونکری چی دا ملائکو وجود نشتا، دا چی نکان گر دیر دی علی گڑوا لکی مشتا، نگر دا حق اسی ایمان ندے. اور قصو کو وجود دا ملائکو منو خاسمانی کتابو نحق نمانی، اور یاد دین علاوہ دا آخرت سر چی دا کم مراحل تاستما بیان کرل، چې کوم سيزونو باندې موږ ایمان راوړې دي دا الله تبارک وتعالى د وحدانيت نه واخلې آخري پوره د جنت او د دوزخ چې کوم ادا دي مېس کې څومره سيزونه دي په دې طریقې سره د ایمان په دې سيزونو باندې لکه څنګه ایمان چې د صحابه او پیغمبر علیه السلام بس دا سړی په سمادار دي مونږ کې د هدايت کی خبر اخلاص شو لیکن کدی یو سړی دا سي ایمان نو نبی آیا بودیانو عیسیانو تا مسلمانانو توی مگو رہے تسلی ورکای چدا طول بہر دی کدا سی ایمان دا دے خلقنو یا بودیانو تا تاسو کو رہے بازی انبیاء کرام منی بازی نمانی عیسیانو تا تاسو بیاو کر رہے بازی کسان چلے کنا دا انبیاء کرام ہے دمرا بیزتی کڑی دا چی بازی انبیاء کرام دا نبوت دا مرتبی نئی استری دی لیکن یا بودیان کی دا صفت اور بازی قومونا دا سی تیرشوی دی چا انبیاؤ سر دمر محبتو چا انبیاؤ تے حقا مرتبہ دو لوگیت پا دو خدای دو بر کڑی وا عیسیٰ علیہ السلام بانے داروی سے نظری ہو یاد دی دا دوار خطا دی دا بے غم لیکن یادو ساتھ پدی وقت کی بازی کسان دا سی مشتا چا دی مسلم اصول جواب پا غیل ورزینا ناغی پا کے نور خبر دکان نا دن نکی چی یو نبی زلی دے یو گروزی دے لکتا قادیان والو دا نظریہ دا پا غی بانی کن ترقیم دے چنا دا با ایمان ندے دا تاسو چک ایمان پا دا سی لکا ایمان چی پیغمبر علیہ السلام اور دا صحابہ کرامو بس دکا کسان دی آپا دے پا مزے مندے یو معیار کے خود یو کسوٹے کے خود ہر یو سڑے دے پر زان دے معیار سر اتلی چی ماں کی دا ایمان کم مرتبہ کی دے تا سمید وحدانیت دا اللہ نے واخلے تر آخری عالم آخرت پوری چی میں اس کی دا سن رسی زنو دی دے بانے زمان دا پتمی طریقی سر ایمان دے ایمان کی منگا پختور مضبوطیو او ایمان کی زمان منافقت دے پخل دا انسان تا معلومی گی چی زمان دا مسئلہ سنگا دا وہ صدا خبر تاسو دیتا مخی کے چالکا کدا سی ایمان مروڑو یہودیان کو دیتا تیار ندی عیسائیان دیتا تیار ندی مشرکان دیتا تیار ندی تو تاسو پدیبان خب وشی چی دین اروس دوی تاثر اختلافات کئی دا اختلافات دا دلائل پر بنیاد باندے ندے ولی دلائل سرخ مسئلہ واضح ہے تو سڑے تاثر مسئلہ چیڑی اور دلائل تا بیان کرو واضح دی پر اقبل مزلہ و نظریہ دی واضح اکڑا اور داغین اروس بیا ہم دے دا خلاف پر کرسائے باندے ناسوی پوشی چی دا ذاتیات مسئلہ دا اور دا دشمن مسئلہ دا نو دا دغا نظریات والا و دا دغا قومن والا و دا مسلمان سر ذاتی دشمنی دا دلائل میدان کی نہیں پاتی دی مسلمانانو دلائل ډیر زیات قوی دي خو بیا هم چې یو خبره نه مني نو ولې نه مني په حقیقت کې تاسو سره ذاتی دشمنی ده دا په دغه مسایلو کې دشمنی نه و ورنه دا مسایل به چې څنګه دلائل ته خبر اخلاص بعض رسوم اور بدعات دا هغه زمانی او لکه په دې زمانه کې چې کوم بدعات او رسوم دي وقت وقت باندې په هغه باندې تنقید کیږي د قرآن او د حدیث پر رڼا کې نه د عیسائیت یو رسم او یو ناجائز اور بدعات طریقه وا هغه باندې الله تبارک وتعالى رد کوي اور تاسو ته معلومه ده چې مسلمانانو ځان د یو رسم طریقه ده چې یو معصومی په عمر ځوانۍ د هغه ختنه وشي سرکلی وشي نوم ورته کېښودې شي لکه دا حدیثو په بنیاد عقیقه وشي چې د چا طاقت وي مثل ته مثلا الله تبارک وتعالی دغه چې په دې طریقې سره هغه مکمل پاک کړي لیکن د عیسایانو یو بله نظریه وه هغه به په عمر ځوانۍ د خپل بچې هغه به راوست یو قسم اوبه وي معمودیه اوبه هغې ته وایي زیړ رنګ والا اوبه دي نو په هغې کې به یې ورله اوبه ورکړه هو ډوب دی که ویې چې الان صار نصرانیه اوس دا مضبوطي صحیح شه اوس مضبوط شو نو هغې به دغه شي ته نسبت ته تطهیر او د پاکوالي کو الله تبارک وتعالی پرې رد کوي چې نه دغه رنګونه عارضي رنګونه دي عارضي رنګونه سره تطهیر نه راځي او دغه رنگ خو ستاسو رنگ دی نو دې سره تاسو یو انسان څنګه پاک وای ظاهر خو به تاسو پاک کړئ خو باطن په دې سیزونو نه پاکیږي ظاهر په ځان باندې اوبو اړوم اور دارنګ صابن خوشبوئی استعمال کړم باطن خو دې اوبو سره نه پاکیږي دا واضحه خبره ده شریعت داسې یو طریقه کولی دی چې هغې سره د انسان ظاهر هم پاک وي اور باطن هم دننه هم د هغې سره پاکوالی راځي هغه داسې شي داغی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا توحید دا اللہ تبارک و تعالیٰ و دین دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا بس کم یا سڑے چھ پا دے خبر و بان نکلک شے دے متدین شے پا دین دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا اللہ تبارک و تعالیٰ دین قبول اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا وحدانیت اعتقاد دا نصیب شے نو تن نسل دا سشا آراستا اور صف شے ورسر اعمال صالح ورسر دا ہاں آراستا گئے اثر پا ظاہر بدن دا مسلمان باندے ہوں استا معلومه چې ایمان او د امر کوم رنگ دي او کوم اثر دي لکه څنګه چې د تفصیل سره دا رنگ دي سره ګډوډ شي او اثر ظاهر ښکاري باطن خو پته نه لګي لیکن کم سړي چې ایمان صحیح وي وحدانیت باری تعالی کلک ولاړ وي دا الله تبارک وتعالی دین خپل دین ګرځولې وي نو دا باطن هم صاف ستر ګرځېدلې وي او ورسره دا غي اثر د په ظاهر باندې اعمال سره ظاهر الله خیسته کی نو دای خو دغه کاتې کې خطا سوی نه خانه دغه رنگونه نه دي اصل رنگ هغه رنگ چا د دین دا الله تعالی دی د وحدانیت دا الله تعالی دی کوم انسان چې دا قبول کی نو اصل حقیقت دغه شی دی تاسو دوکې مغالطه کې په دې سونو کې پراته دی د دې دلایل نه رسو کبیا هم تاسو ر دې اختلافات کې په باري د وحدانیت د باري تعالی کې چرته عزیر علیہ السلام ته دوی سکی نسبت کی چرته عیسی علیہ السلام ته نسبت کی دا الله سره شریکان ګرځي اور چرته ملائکو ته نسبت کی دا الله سره شریکان ګرځي سوک پیر یان دا الله سره شریکان ګرځي یعنی ذات کې سوک شرک کی سوک په صفات کې شرک کی بیا هم دې نسبریږي او دې تاسو باندې بیا بیا چې دې کنه سکی چوتو نه کوي تاسو ورته خبر چې ګوره دا غرب زمون هم دی او رب ستاسو دی دا پر سره منه کنه په دې خبره کې مونږ او تاسو بالکل سیو شریک یو چې دا الله زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی چې کله دا خبره تاسو مونږ سره منه نو کولته بیا تاسو دا چوتونه په مونږ نه کوي دا ولي تاسو مهاجات او اختلافات په دې مسایلو کې مونږ سره تاسو جوړه ختم چې کله مونږ په دې کې برابر یو اپر ستاسو امر ستاسو د گریوان هم د سری سټ پورې اخته دي او زمونږ اعمال هغه زمونږ ذات سره متعلق دي تاسو کوم بد اعمال کړی دي دا غي بد اثر به تاسو باندې وي مونږ چې کوم اعمال کوو هغه یې د دې ښه اثر به مونږ باندې بس فیصله وکړي دا حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت یعقوب علیه السلام په باره کې پرون لا کسان چې دي يهوديان او عیسایانو نظریه بیان شو چې عیسایانو به يهوديان وي مونږ په ملت ابراهیم او ابراهیم علیه السلام د يهوديت وصیت کړی عیسائیان بای من کو ملت ابراہیمی و اغیر وصیت دی عیسائیت کڑے دے و دے نصرانیت کڑے دے اللہ تبارک و تعالیٰ باغی باندے رد گئی چتا سو درو جن گورا استاسو پا کتاب کے تورات اور انجیل کے دا مسائل مفصل بیان شوی دی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نظریاتم بیان اور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارک تاثر دلائل موجود دی شواہد موجود دی علم اللہ تبارک و تعالیٰ تاثر دے خبر درکڑے دے او تاسو خفی جنے چې دا ماغه پیغمبر دے چې زمون تورات او انجیل کې د دې په اړه کې بشارتونه موجودو یا عارفونه کما یعرفون ابناءهم الله وی دا يهوديان او عیسایان ته حضور صلی الله علیه وسلم حقانیت ذات دې ته معلوم دي لکه څنګه چې د خپل زوی په اړه کې د دوی شک نه وی دا چې د دوی شک نشته خدای عنایت د وجنه دوی ایمان نه وروړي یا چې کله دوی ته دا هر څه معلوم دي الله وی سر د علم تاسو دا سې کار کوي تاسو حالت وسی د دې حالت په اخر کې الله تبارک وتعالى بیانوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فإن آمنوا كجرت دا يهوديان عيسايان دا بت پرس سمر دنیا کے ڈلی جدی سمر مخلوقات تی جو ایمان روڑی کے مثل ما آمن تم بھی لکا چتا سی ایمان روڑے دے سم چتا سی ایمان روڑے دے دا سی ایمان دوی روڑی لکا سنگا چتا سی فإن آمنوا مثل ایمانکم دا باز آئے کدی ایمان روڑی پشاند ایمان ستا سو بلا تفریق بین الانبیاء بغیر د فرق ساتلو نه په مزد انبیاء کې چې ګنیدا پیغمبر دی او تا نه دی پروندا نظریه ما بیان کړو چې دوی په نسبت باندې بعض انبیاء دی نه مونږ بعض انبیاء باندې کې دوی منکرو لکه د سلیمان علیه السلام اعوذ بالله غته به جادو ګورو حضرت عیسی علیه السلام نه دی انکار کو د حضور صلی الله علیه وسلم نه دوی انکار کړي نه کدا چې ایمان راوړي لکه څنګه چې تاسو ایمان دی چې کوم پیغمبر دی هغه پیغمبر دی چې کوم نه دی هغه نه دی لکه تاسو چې څنګه خپل نظریه ده فقد اهتدوا نو دا کسان چې دی مندون کې د سمیلاری شو دوی ته هدایت د حق وشو بس حق طرف ته دی راځه حق بیا مندون خو کدا چې ایمان دی راوړي د دې تفصیل تاسو ته ما بیان کړ چې وای دا چې ایمان چې هغه ایمان د پیغمبرو او صحابه کرامو هغه په خپل ایمان کې کم نظریات اجمالا بیان شو او هغه په دې کې مخلص وو اخلاص یې او د منافقت ایمان نو کدا چې ایمان دې خلق وروړو هر څوک چې دی دا چې ایمان وروړي چې په خپل ایمان کې دې منافقت نه کوي او کوم سيزونه باندې چې ایمان واجب دی په هغه سيزونه باندې ایمان وروړي عقیده په ولري دې بیا سمدار بیا موږ په هدایت شو لیکن وائل تولو کدا کسان رس شود راڑو دی ایمان نا کشان دی ایمان ستاسو چنو کم حسال سلام منو خدا نو کو گرنو عیسیٰ علیہ السلام منو کر ربیر سلام منو کچر تدی ایمان اور دی انکار کو مستی سپر واسا دی فانما هم فی شقاق یقینا دا کسان چلی فی شقاق جندی پا مخالفت و عداوت و دشمنی کی دی تاثرا دا دلائل مسئلہ ندا ذاتی دی تاثر دشمنی کی مخالفت نکی خو پروام کروا بس مسئلہ واضح حشوا اللہ وی پروام دا غم بینے کی چدا خلق تاثر دشمنی کی دا فکر بینے کی چدا خلق پتا تا تکلیف و رسی دا اللہ دا طرف ندا تعاون اعلان فسیکفیکہم اللہ زردا فسیکفی کک دا سین دا پار دچارے زردا چی دفع بکی اللہ تبارک و تعالی شر دا چتستانا شر دا دی یہودیانو دی یہودیانو شر اور دارنگی دا سرک کفائد تو کی اللہ تبارک و تعالی استانا پارا دا شر دا دی یہودیانو دی عیسائیانونا دی یہودیانو دی عیسائیانونا بتخلاص ایتا دا شر تکلیف نقصان دا بالکل تا تکر دا اللہ سبرخ کل وعدد چستا درس ایمان دے لکا مخی چو بیان شو دا یہودیانو فکر امکو دا عیسائیانو دا منگا جوال غرور نفاصل جو فیلان حروب مثل امامان تم تلیو رسی بھی دیتا چو رسو بتا اللہ من سردا وعددہ چبا زبستا سو امداد کم او دا یہودیانو عیسائیان بتا اس تا تکلیف نشی رسولیں فسیکفی بہم اللہ زردہ چی دفع بکی اللہ تبارک و تعالی لطانا شرد یہودیانو یہودیانو عیسائیان شرد تا ہم مراد یہودیانو عیسائیان شو اللہ تبارک و تعالی بستانا دا دفع کی کفایت پر مانا دا دفع قول سرا لری قول سرا زردہ چی کافی بشی اللہ تبارک و تعالی ستارا پار دا شرد یہودیانو اور دری عیسائیانو نفس اللہ بستارا پار کافی شتا تا نقصان دینی چی رسول وهو سميع اور دا اللہ تبارک و تعالی اوریدونکی دا خبر دے چاہ دے دے دوار فریقینو مسلمانانو خبری ہو دی اوریدیانو العلیم و اللہ تبارک و تعالی عالم دے پا اقوال دے زنو باندے پا نیتنو باندے چی دے کم بختان نیتنو ہم سیلی دی اور پسرکی دے اخلاص و نشتا یو خدا مسئلہ مکمل واضح حشوا چی دا کم کسان دا حق پرستے دعوہ کئی دا غید پر اللہ یو معیار کی خود چی دا دی معیار سوک مطابق دی حق پرستی او کد دینا آقا دی خوادینو اسے زبانی دعوے گوری چلی گی تاستمائے پا دی وقتی ہم دیر مخلوقات دا سشتا چی آگئی کو دعوے دا دی خبرو کر خبر نفسنا مرکی دا غی ایمان دا سی نشتے لکسنگ ایمان چی دلتا موتبر دی تاستما و فرقو خود من سر نظریات فرقو کی اندازی کسانشتا چی گو رسول خدا اللہ دا وحدانیت نے دیکھا ہے سوک دا اللہ تبارک و تعالی صفات نمانی سوک دا اللہ تبارک و تعالی دا ملائکو دا وجود نمانگیر دی دا وجود دا ملائکو نمانگیر دی ملائکی نشتا اور دارنگی سوک چی دیکھا ناغی اگا احوال دا قیامت مسل تو مسلا چی قیامت پر از باندی با حشر جسمانی کی گی من با بیادا غسی پورتو کی گو او پر زمان دا روحن سر با معاملہ وی نباز پکی دا دی قائل دی چی بای حشر جسمانی نشتا دا با روحانی وی دا جسی مسی لڑی را لی روح سر با معاملہ وی اور بعض کسان وزن دا اعمال و نمانی دارا سر نمانی چی دا قیامت پر از وزن دا اعمال و نشتا بس اللہ پا علم کی دی چاکی کری دی او کبت کری دی دا مستقل زمان سبقون دی اور سوک چی دے کنا رسو کل سرات نمانی سوک دی جنت وجود نمان کر دی سوک دی دوزخت وجود نمان کر دی اور دارنگ سوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نمان